Μασάω να μοναχή τεμένα ήσαχα. Κοκόλα νένι τα μισή μη σώμα κουτέ. Τα μπουκίκα στα έαζε τέλα πεστιέ ασυντή. Κάζα κανά, κάζα κανά. Να κασφάω να πέσει. Να μόνα εω αμή μποκα πέτω να πατώ. Να λουκαίω νεγένι νη πάντα κοκούτε κά. Επαίω μη κάκι μαμά εμπακά. Άρα στο καμπό καλό τι καμπό νημά. Ακόμα σε κοζέλα ζέλα μου. Oh, baby, I'm not afraid of you. Funky, funky, funky, funky, funky, funky.